Ay, saru, chin, ch, ch, ez dago ezer egin. Guraso eta irakasleekin. Ai, saru, chin, ez dago ezer egin. Guraso eta irakasleekin.